7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen op deze laatste dag van 2022. Veel vuurwerk vanochtend, want nu afsteken weer mag, is het de vraag of dat wel kan. Het gaat op meerdere plekken hard waaien. En de natuur is in de war. Dat hoort u zo meteen. Nu een overzicht van het nieuws. Hier is Dorad Megens. Goedemorgen, Dorad. Goedemorgen. Oud-president Trump heeft in het eerste en laatste jaar van zijn presidentschap nauwelijks inkomstenbelasting betaald. Eerdere berichten daarover blijken te kloppen nu zijn belastingaangiftes openbaar zijn gemaakt. Door miljoenen verliezen en veel aftrekposten op te voeren wist Trump de verschuldigde belasting minimaal te houden. Het is gebruikelijk dat presidenten hun belastingaangifte openbaar maken, maar Trump weigerde dat. Het Hoge Rechtshof bepaalde vorige maand dat ze toch moesten worden vrijgegeven. De Verenigde Naties vragen het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om zich te buigen over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Een resolutie daarover werd in de algemene vergadering aangenomen, ondanks verzet van Israël en de VS. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn en zegt een uitspraak van het Hof als onwettig te beschouwen. De Amerikaanse journaliste Barbara Walters is overleden. Ze was in de jaren 70 de eerste vrouw die op een landelijke zender het avondnieuws presenteerde en daarmee een topsalaris verdiende. Ze deed dat voor ABC, waar ze 30 jaar werkte. Walters maakte ook de bekende ochtendshow The View en in 1999 het spraakmakende interview met Monica Lewinsky, de stagiaire die een affaire had met president Clinton. Barbara Walters was 93 jaar. De Amerikaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op 4 studenten in de staat Idaho vorige maand. De man van 28 werd in Pennsylvania opgepakt. De studenten werden eind november in hun slaap doodgestoken in Idaho. De moorden trokken veel aandacht, onder meer omdat het motief onduidelijk is. Daarover werd op sociale media veel gespeculeerd. In Bolivia is het onrustig na de arrestatie van oppositieleider Camacho. Demonstranten vielen gebouwen aan en raakten slaags met de politie. De rechtse Camacho wordt ervan beschuldigd dat hij in 2019 bij protesten tegen de socialistische regering een staatsgreep wilde plegen. Woensdag werd hij opgepakt tot woede van zijn aanhangers. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd. Het waren er zeker 3, zegt het Zuid-Koreaanse leger. Ondanks internationale sancties heeft Noord-Korea dit jaar al zo'n 70 ballistische raketten gelanceerd. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea liep vorige week verder op toen 5 Noord-Koreaanse drones de grens overkwamen. 1 daarvan bereikte Seoul. Duizenden mensen zijn gisteravond afgekomen op de vreugdevuren op de Haagse stranden. Voor het eerst in 4 jaar werden in Scheveningen en Duindorp weer brandstapels aangestoken. Dat had eigenlijk met oud en nieuw moeten gebeuren, maar vanwege de verwachte wind vanavond besloot burgemeester Van Zanen dat het een nacht eerder moest. Het weer, oudjaarsdag, verloopt extreem zacht. Het kan 18 graden worden, het is regenachtig en er staat veel wind. Later is het in het zuiden vaker droog. Met de jaarwisseling waait het ook flink dus. Maar dan is het wel op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan het dan nog regenen. En ook morgen op nieuwjaarsdag is het wisselvallig en zacht. Ken jij het al, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de bruiloft. Waarin 2 jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de bruiloft, nu op NPO+. Nu tot 3 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje. Nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Wel of geen vuurwerkshow? Met die vraag worstelen gemeenten die er voor vanavond eentje hadden gepland. De harde wind is een probleem. Een paar gemeenten namen de beslissing gisteren al. De meeste hakken vandaag de knoop door. In Apeldoorn stonden 3 shows gepland, waarvan er eentje al is geannuleerd. Arnoud van der Steen, woordvoerder van de gemeente Apeldoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is er al 1 show gecanceld? Nou ja, het weer voor vandaag zou zo slecht zijn dat we de donderdag dachten, ja, moeten we de droneshow in een wijk van Apeldoorn wel door laten gaan. Daar hebben we met de organisator, onze leverancier, hebben daarover gehad. En die gaf eigenlijk aan, vanwege de regen zouden de stralen slecht zichtbaar zijn. En ze dachten, om nou te voorkomen dat mensen straks teleurgesteld naar de show gaan en daar weinig van zien, hebben we een donderdag geannuleerd. Ja, want die drones die zouden dan een soort lasershow geven of zo. Ja, het is een combinatie van drones en laserstralen vanaf de grond. En om eigenlijk die stralen goed zichtbaar te krijgen, heb je ook rook daarbij nodig. Ja, ja. En door de regen wordt die rook eigenlijk platgeslagen op de grond. En daardoor zijn dus dan de stralen wat minder zichtbaar. Ja. En dat was voor ons eigenlijk de reden van, dan schuiven we hem eigenlijk liever door naar ergens volgend jaar. Ja. En die andere twee shows, want er zijn er dus drie gepland in uw gemeente, dat zijn wel reguliere vuurwerkshows? Dat zijn echt de ouderwetse vuurwerkshows. En we volgen nou lente het weer vandaag. En moeten ergens vandaag bekijken of dat gewoon door kan gaan. Maar de leverancier heeft ons gisteravond nog gezegd, tot met de weersverwachtingen die er gisteren waren, tot die shows nog door kunnen gaan. Dus dat is even spannend vandaag. Ja, want hoe gaan jullie dat dan beslissen? Nou ja, eigenlijk, kijk, dan komt op het moment dat je eigenlijk, of het waait te hard en de provincie als eigenlijk de vergunningverlener zegt, ja, die shows mogen niet door kunnen gaan. Dat is één argument. En verder kijken we gewoon of er eventuele veiligheidsrisico's zijn voor de bezoekers en de omwonenden. En door de leveranciers nu nog verzekerd eigenlijk dat die er niet zijn. Dus nee. Dat zijn redenen om te kijken van, kan het wel doorgaan, ja of nee? Ja, dus boven een bepaalde windkracht mag het sowieso niet. Dat is gewoon wettelijk geregeld. En als je daaronder blijft, dan moet je kijken, is het wel verantwoord? Precies. Ja, en daar hebben jullie experts voor. Ook, daar zijn experts voor. Ja. Je kijkt hoe de opstelling is. Je kijkt wat de afstanden zijn van de opstelling naar de dichtstbijzijnde woningen. En daar wordt dan naar gekeken. Ja, nou geldt er in uw gemeente een vuurwerkverbod dit jaar. Die shows zijn dus een alternatief voor mensen die misschien anders zelf iets zouden afsteken. Bent u bang dat mensen, als zo'n show nou niet doorgaat, of een beetje onzeker is, dat mensen denken, ik ga toch voor de zekerheid zelf maar gewoon aan de gang? Nee, daar zijn we niet bang voor. Kijk, we bieden deze shows als alternatief. Daarnaast hebben we ook 41 kleinere activiteiten in de wijk die bewoners zelf organiseren. Daar hebben we ook geld voor beschikbaar gezet als gemeente. En wat zijn dat dan voor zo'n show? Dat is van kleine oliebollenbakken tot allemaal activiteiten geen met buurtbewoners. Daar zijn geen vuurwerk. Nee, ik begrijp het. En maar kijk, als deze grote vuurwerkshow niet door mag gaan, dan waait het zo hard dat ook mensen, denk ik, tenminste, dat verwacht ik eigenlijk, dat mensen zelf ook denken van, ik kan wel vuurwerk kopen, maar dan zie ik er ook weinig van. Ja, ja, ja. Hoe gaat u het handhaven? Het verbod? Nou, er wordt gehandhaafd bij ons eigenlijk op excessen. En op zwaar illegaal vuurwerk. En we gaan er eigenlijk gewoon vanuit dat mensen gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. Ja, handhaven op excessen betekent als iemand een paar dingetjes afsteekt voor de deur, dat die niet op de bon gaat. Dan krijgen ze zeker een waarschuwing. Als dat gezien wordt, het lastige met vuurwerk afsteken is dat je het ook echt moet zien. Dus het gaat echt om hete daadjes. Mm-hmm. En het gaat hier om een afsteekverbod. Dus mensen, je mag gewoon vuurwerk bij je hebben. En je mag het gewoon kopen. Dat is allemaal gewoon landelijk geregeld. Alleen niet afsteken in Apeldoorn. Alleen niet afsteken, precies. Nee. Dank en succes met de beslissing vandaag. Arnoud van der Steen, woordvoerder van de gemeente Apeldoorn. Ja, veel vuurwerkliefhebbers, we hadden het er net al over, hebben dat spul natuurlijk eindelijk dan weer in huis na 2 jaar. Ligt weer klaar om te worden afgestoken. Apeldoorn, daar mag het dus niet. Er zijn nog een aantal gemeenten in ons land waar dat geldt, maar het zijn er eigenlijk relatief weinig. En het gaat dus hard waaien. In het Noordwesten geldt bijvoorbeeld code geel. Goedemorgen, Martijntje Bakker. Goedemorgen. Ik ben directeur van Veiligheid NL. Stel dat mensen het toch gaan doen, of mensen die denken, ik wil gewoon vanavond. Hoe verstandig is dat? Nou ja, ik denk dat het niet heel verstandig is als het zo waait, zo hard waait. Hier in het westen, bijvoorbeeld in Den Haag, is de vuurwerkshow ook afgelast vanwege de harde wind. En met vuurwerk moet je natuurlijk sowieso altijd al heel voorzichtig zijn. En als het heel hard waait, dan wordt het onvoorspelbaarder wat de eventuele risico's zijn. Ook voor omstanders en voor goederen, dus voor huizen, auto's, et cetera. Dat als het heel hard waait, het mij niet heel verstandig lijkt om vuurwerk af te steken. Nee, want wat zijn de risico's dan? Nou ja, extra risico's op letsel. Wij monitoren altijd letsel wat ontstaat door vuurwerk elk jaar. En de laatste jaarwisseling voor corona hadden we ruim 1200 slachtoffers. De afgelopen jaren met een vuurwerkverbod nam dat af. Maar goed, op het moment dat er weer vuurwerk afgestoken wordt en meer vuurwerk afgestoken wordt, dit jaar is meer vuurwerk verkocht dan ooit. Ja, dan is de kans op letsel ook groter. En als dan de weersomstandigheden onvoorspelbaar zijn, dan is ook het vuurwerk onvoorspelbaar. Dus ik zou zeker enorm uitkijken als je niet zelf vuurwerk afsteekt, maar wil gaan kijken buiten. De kans dat vuurwerk jouw richting opkomt, ook als dat niet bedoeld is, dan is dat risico is groter. Dus blijf vooral binnen, denk ik dan. En als je het wel afsteekt, wees dan ontzettend voorzichtig voor jezelf, maar ook voor eventuele andere mensen of dieren die buiten zijn. Ja, ontzettend voorzichtig zijn. Hoe kunnen mensen dat het beste doen? Als ze dan toch, ondanks uw oproep, gaan afsteken? Nou ja, je moet altijd zorg dat je een vuurwerkbril draagt. Gebruik een afsteeklont. Let op wat je voor kleren aan hebt. Dus kleren die niet makkelijk ontvlambaar zijn. Maar zorg ook dat je geen losse kleren draagt waar vuurwerk in kan komen. Dus let op, als je een capuchon aan je jas hebt, haal je capuchon eraf. Heb je laarzen aan, doe dan je broek over je laarzen heen. Zodat er niet iets in je laarzen kan vallen of in je schoenen kan vallen. Dat soort dingen. En hou echt voldoende afstand. Dus van het oudejaarsvuurwerk, wat je alleen deze afgelopen dagen kon kopen, is de afstand minimaal 8 meter als je dat afsteekt of dat je ernaar kijkt. En ik denk dat het met deze wind dat nog meer afstand houden verstandig is. Zoveel 8 meter eigenlijk, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja, dat is ook veel. Dus van het vuurwerk wat je het hele jaar kan krijgen is de afstand 1 meter. Dus dan moet je denken aan het F1 vuurwerk. Dus de knalertjes en sterretjes en dat soort dingen. Maar het oudejaarsvuurwerk, dat is 8 meter minimaal. Ja. Bent u bang dat er dit jaar meer slachtoffers gaan vallen dan gemiddeld? Ja, maken we ons wel zorgen over. Dus omdat we de afgelopen 2 jaar met een vuurwerkverbod hebben gezien dat het aantal slachtoffers echt substantieel daalde. En als je dan nu leest dat er meer vuurwerk verkocht is dan ooit. En ook met deze weersomstandigheden, dan denken we zeker dat het letsel toeneemt. Ja. Nou zat ik nog wel te denken, kijk, stel dat mensen naar u luisteren of naar de weersverwachting kijken en denken, ik durf het inderdaad niet aan. Vanavond, ik ga niks afsteken, maar ik heb wel al dingen in huis gehaald. Wat moeten zij dan doen? Want ja, dan zit je dus met een flinke partij vuurwerk. Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Je mag 25 kilo vuurwerk in huis hebben. En ik snap dat als je dat gekocht hebt, dat je dat heel graag wil afsteken. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat het voorkomen van letsel belangrijker is. Dus als het niet kan en niet verantwoord is, zou ik het vooral niet doen. Nee, en dan ligt het in je schuur misschien te wachten op een ander jaar? Ja, daar ga ik verder nee, niet over. Nee, dat begrijp ik. Verstandig is. Nee. Maar ik zou in ieder geval proberen te voorkomen dat je er letsel door krijgt. Of dat anderen er letsel van krijgen omdat jij het afsteekt. Dank, Martijntje Bakker, directeur van Veiligheid NL. NPO Radio. Het is 7:14. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over protestliedjes. De doorbraak van het protestlied kwam in de jaren 60. En vandaag de dag worden ze weer vaker gemaakt. Bijvoorbeeld door zangeres Sophie Straat. Ze zingt onder meer over feminisme, woningnood, gentrificatie. En in de reportage vertelde ze waar dat vandaan komt. Ik maak geen liefdesliedjes of iets in die richting. Ik maak eigenlijk alleen maar liedjes omdat ik een boodschap wil uitdragen en omdat ik graag wil dat, dat mensen dat horen. Dat komt vanuit dat ik geboren ben als vrouw en dus op heel veel vlakken de minderheid ben en dus ook wel het idee heb dat ik voor mezelf moet opkomen. Een protestlied is niet alleen iets van links, ziet onderzoeker van de Universiteit Utrecht, Laurens Ham. Er is wel meer gemaakt door mensen met een links- of linkszucht profiel. Maar je hebt altijd ook meer conservatief protest gehad. Een heel mooi voorbeeld is vader Abraham. De boerenbeweging is sowieso een van de interessantste die we hebben, omdat die heel veel punten tegelijkertijd aankaart. Spanning tussen stad en platteland. Spanning tussen milieubewegingen en mensen die de milieubeweging niet zo overtuigend vinden. Het afgelopen jaar kwamen de termen grensoverschrijdend gedrag en integriteitsonderzoek regelmatig voorbij in de media. Het Oog blikte terug met iemand die veel van dit soort onderzoeken weet. Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Radboud Universiteit. Volgens hem is het lastig te zeggen wanneer iets grensoverschrijdend is. Grensoverschrijdend gedrag, en dat komt heel veel in de media, laat ik het zo zeggen. En daarom lijkt het heel veel voor te komen. Maar als je naar de gevallen zelf kijkt, dan denk ik soms van, waar gaat dit over? Ja, waar gaat dit over? Vertel. Nou, dat gaat over pietluttigheden. En niemand kan een goede definitie geven van grensoverschrijdend gedrag. In dat grijze gebied worden veel mensen beschuldigd van heel verschillende vergrijpen. Advocaat Machteld Roederhof stond een aantal mensen bij die beschuldigd worden, en ze ziet wat de impact daarvan is. Men weet niet wat men overkomt, inderdaad. Wat je ziet als iemand zoiets overkomt: schrik, ongeloof, schaamte, boosheid, enorme stress. Je reputatie die eraan gaat. En ja, iedereen twittert tegenwoordig, ik niet hoor, maar de druk, hè, die social media bij sommige mensen ook cliënten teweeg brengt, is gewoon enorm. En in het jaar van ging Suzanne Bosman 2,5 uur lang in gesprek met schrijfster en columnist van Roemeense afkomst Nausicaa Marbee. Dit jaar verscheen haar boek Wachten op het Westen over haar jeugd in communistisch Roemenië. En door die jeugd heeft ze een grote afkeer gekregen van onvrijheden en polarisatie. En met name die polarisatie ziet ze steeds meer terug tegenwoordig. Die is ook wel door de politiek deels gecreëerd, maar de extremistisch, extreem rechts doet dat gewoon helemaal. Mm-hmm. En weer dictators verheerlijkt. Nou ja. Ook termen uit de nazi-tijd gebruikt en toepast op deze tijd. Jodenhaat weer verspreidt. De omvolkingtheorie preekt. Dan ben je echte vrijheid gewoon heel stevig aan het verwurgen. Of politieke partijen die dit wel doen verboden moeten worden, vindt de schrijfster lastig. Als je wetten hebt die echt opruiing en hetsen heel goed en heel nauwkeurig omschrijven, en er zijn partijen of politici of groeperingen of instituten, kan ook, die de fout ingaan, dan kun je daar gewoon echt iets tegen ondernemen. Maar meestal is het ook zo dat die sentimenten in de niet zomaar ergens aan de top ontstaan. Die komen ook uit de samenleving. Dus dan is het waarschijnlijk, kun je gewoon heel veel partijen verbieden en instituten sluiten, en dan bereik je toch nog steeds niets. En dat was gisteravond op radio en televisie. Dorald heeft de kranten gelezen. Wat staat er voorop? Uiteraard veel vuurwerk en oliebollen vanochtend op de voorpagina's. Maar niet alleen vuurwerk zorgt de komende nacht voor zorgen bij de hulpdiensten. Voor elke vuurwerkgewonde komen 10 mensen met letsel in het ziekenhuis vanwege alcohol, zegt David Baden, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Dat doet hij in Trouw. En dat geldt niet alleen voor de nieuwjaarsnacht. In de afgelopen 10 jaar steeg het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp vanwege alcohol met 55%. Gezondheidsorganisaties maken zich daar zorgen over. Stikstofexperts van het RIVM hebben maandenlang gewaarschuwd voor de publicatie van het inmiddels beruchte stikstofkaartje van het kabinet, schrijft het AD. Topadviseur Van der Maas zei dat het communicatief heel onhandig zou zijn om het kaartje te publiceren. Ze lieten het ministerie van Landbouw weten dat de kaarten vooral bedoeld waren voor de provincies. Maar het kaartje kwam er toch en er kwam opnieuw een boerenprotest. Nederlanders sparen meer dan ooit, schrijft de Telegraaf. In november zetten Nederlanders bijna 425 miljard op een spaarrekening. Dat is een record. Dat komt volgens Peter-Hein van Mulligen van het CBS omdat we meer werken en beter verdienen. En omdat we vanwege de hoge inflatie minder geld uitgeven. Franse en Italiaanse banken proberen met hoge rentes Nederlandse spaarders te lokken. En premier Rutte heeft in 2010 en 2014 persoonlijk bijgedragen aan bezuinigingen op defensie. Dat schrijft NRC in een reconstructie van die bezuinigingen op de krijgsmacht in de afgelopen 30 jaar. Voormalig minister Hille zou de bezuinigingen in 2010 hebben willen afzwakken, maar Rutte zou hem toen woedend hebben opgebeld om dat tegen te gaan. Toen sommige legeronderdelen zover waren wegbezuinigd dat ze niet meer functioneerden, verschenen daar brieven over aan de Tweede Kamer. En Tom Middendorp, de oud-commandant der strijdkrachten, zegt daar nu over in de krant: reken maar dat Poetin van die brieven heeft gesmuld. Dankjewel, Dorald. Ja, het is oudjaar, laatste dag van het jaar. En in elke straat ruik je nu wel een frituur die aanstaat voor de oliebollen en de appelflappen. In winkelcentrum Heks en Wiel in Breda staat verslaggever Vincent van Rijn. Vincent, staan mensen al in de rij voor een oliebollen ontbijtje? Nee, helaas. En het is hier eigenlijk vooral stormachtig weer. En misschien heeft dat er wel mee te maken dat hier nog geen lange rij staat. Om eerlijk te zijn, Dielke, staat er helemaal niemand voor de kraam. Vanaf 6 uur vanmorgen konden hier oliebollen gekocht worden. Dat is maar spaarzaam gebeurd. Ik heb geloof ik 1 klant gezien. In de kraam staan René Schepers en dochter Christy. En juist vanwege die wel verwachte drukte wilden ze ons graag al een half uur geleden spreken. Want anders zouden misschien klanten wel te lang in de rij moeten staan of weglopen. Nou, dat willen we natuurlijk niet op ons geweten hebben. Dus zojuist sprak ik met René en dochter Christy. En ik vroeg ze hoe laat ze zijn begonnen met bakken. Wij zijn vandaag begonnen om 4:30. Zijn we de eerste oliebolletjes weer erin gaan gooien. En gisteravond zijn we gestopt om 9:00, zeg maar. We staan in jouw oliebollenwagen? Ja, ja, we staan hier nu in de kraam en daar staan wat kratjes in. En daar hebben we dan wat oliebollen met krenten en oliebollen zonder krenten. Die hebben we nu in kratjes. Want dat is dan voor de bestellingen. Dochter Christy, ik zie jou met een houten pollepel door een groot vat roeren. Ja. Jij komt vandaag helpen? Ja, klopt. Altijd al of is dit bij hoogtijdagen? Nou ja, de drukke dagen kom ik helpen altijd. Ja. Is dit dan ook eigenlijk wel de leukste dag voor een oliebollenbakker in het jaar? Ja, vind ik wel. Hoort er wel bij. Hij is spannend, hè? Hij is heel spannend. Dus het komt allemaal heel nauw. Dus, Wat maakt het nou precies spannend? Of je wel weer genoeg klanten krijgt. Net als nou zit het weer heel erg tegen, zeg maar. Rijst het beslag goed. Dus de temperatuur is vandaag eigenlijk goed om het beslag te laten rijzen. Want als het onder nul is, ja, dan zit je met het rijzen van het beslag. Dat doet dan iets minder, zeg maar. Ja, ik zie hier dat het behoorlijk goed rijst, maar het moet ook weer niet te ver rijzen, want dan rijst het de pan uit. Ja, dat is letterlijk en figuurlijk, ja, zoiets. Ja, hij zit hier op het randje. Nou zijn er heel veel oliebollenbakkers, maar we zijn hier ook omdat jullie voor 700 gezinnen in Breda gratis oliebollen hebben gebakken. Hoe zit dat? Ja, wij doen al een paar jaar. En voor de voedselbank. En ja, dus dat is het eerste aanspreekpunt, zeg maar, voor mensen, armlastige mensen. En die gunnen wij toch ook wel een lekker oliebolletje. Dus en daarvoor doen we dat heel graag. En dat voelt gewoon goed. We zitten ook nog even uit de kraam te turen. Er zijn nog geen klanten. Nee, we hebben wel al een paar klanten gehad. Maar wij staan hier in de buitenwijk van Breda. En, zoon moet even roeren, begrijp ik uit uw armgebaren. Ja, ja, ja. Dus alles moet hier gewoon doorgaan. Want het beslag, ja, dat... Het beslag wordt nu... Wat gebeurt er nu, René? We gaan nu het beslag in de plopper doen, zo zeggen we dat. Dat is een machine waar we dan de oliebollen mee dadelijk in de olie doen. In de oven. Zodat we allemaal even grote oliebolletjes hebben, zeg maar. Dat was vroeger wel anders, want dan deden we alles met de hand. En dan had je wel eens een keer iets grotere of iets kleinere. Maar ja, tegenwoordig met al die oliebollen testen... Ja, gaan andere mensen voor ons bepalen hoe een oliebol eruit moet zien. Dus helaas. Daar klinkt toch wel een beetje cynisme in. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zeg altijd, het is handenarbeid. En daar mag wel eens een keer een mislukte tussen zitten, zeg maar. Maar net dan niet van de tester. En door de tester mag dat weer niet. Want dan eindig je weer onderaan, zeg maar. Dus We gaan nu de oliebollen weer in de olie doen. Ja, dit beslag is dus helemaal klaar. En dat gaan we nou met de machine gaan we dat weer erin kloppen, zeg maar. Ze worden eigenlijk erin gespoten. Kijk, daar komen ze eruit. Kijk. Dit is het geluid van de machine. Allemaal ronde balletjes. Allemaal mooie ronde balletjes. Kijk eens. Precies zoals als dat de testers het zouden willen hebben, zeg maar. Dat slechte weer, zal dat de verkoop nog beïnvloeden, denk je? Ja, dat is natuurlijk... Ik verwacht het wel. Ik verwacht het wel. Het is niet te hopen, we blijven altijd mensen van hoop. Maar we hebben nou een grote tent bij ons voor de kraam gezet. Zodat de meeste mensen toch wel droog kunnen staan. Want ze moeten hier toch meestal wel altijd eventjes nog een kwartiertje tot een half uurtje wachten. Voordat ze aan de beurt zijn, zeg maar. Nu nog niet. Als ze nu nog komen, zijn ze snel aan de beurt. Ja. Succes vandaag met de verkoop. Ja, dankjewel. Nou, klinkt hartstikke lekker, die bollen van Tini en René in Breda. Dus hopelijk straks gewoon lange rijen. Daarbij hoorde een bijdrage van onze verslaggever Vincent van Rijn. En dan qua muziek heb ik gekozen vandaag voor de grootste hit van dit moment. Het liedje dat wereldwijd al een tijdje het allermeeste wordt gestreamd. Zelfs op het hoogtepunt van de kerstmuziek bleef het overeind. Hier is SZA met Kill Bill. At the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patience. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me this other man. I ain't the one that I just want you. If I can't have you, no one will. Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. Het is bijna 7:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Dorald. De VN vraagt het internationaal gerechtshof in Den Haag om zich te buigen over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Een resolutie daarover werd in de algemene vergadering aangenomen, ondanks verzet van Israël en de VS. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn. De Amerikaanse journaliste Barbara Walters is overleden. Ze was in de jaren 70 de eerste vrouw die op een landelijke zender het avondnieuws presenteerde. Dat deed ze voor ABC, waar ze 30 jaar werkte. Barbara Walters was 93 jaar. In Bolivia is het onrustig na de arrestatie van oppositieleider Camacho. Demonstranten vielen gebouwen aan en raakten slaags met de politie. De rechtse Camacho wordt ervan beschuldigd dat hij in 2019 een staatsgreep wilde plegen. En de Braziliaanse president Bolsonaro heeft zijn land verlaten. Hij is naar Florida gevlogen. Vermoedelijk wil Bolsonaro zo ontkomen aan verschillende rechtszaken die hem boven het hoofd hangen. Morgen wordt zijn opvolger Lula da Silva ingehuldigd. Dan gaan we naar Weerplaza, naar Roosmarijn Knol. Roosmarijn, wat voor oudjaarsdag krijgen we? Nou, we krijgen een hele zachte oudjaarsdag. We hebben vanochtend, eigenlijk in de nacht moet ik zeggen, al een datum warmterecord te pakken in Limburg in El. Daar werd het om 3:10 vannacht al 15,4 graden. Daarmee kan dat record van vorig jaar al de prullenbak in. En momenteel is het daar zelfs 16,4 graden. Dus wij zitten echt in een hele zachte luchtsoort. Is heel bepalend voor de temperatuur vandaag. Het wordt uiteindelijk zo'n 13 graden op de Waddeneilanden tot zelfs misschien wel 17 graden in het uiterste zuiden van ons land. Maar die temperatuur zal niet altijd als zo zacht ervaren worden. We hebben vanochtend en ook vanmiddag nog met regen te maken. En vooral ook een stevige zuidwestenwind die ons parten gaat spelen. Boven land matig tot krachtig, hebben we het over windkracht 4 tot 6. Maar in de kustgebieden kan die wind ook wel hard of misschien zelfs wel even stormachtig worden. Met windkracht 7 of 8, echt een vlagerige wind. En pas in de loop van de avond gaat die regen geleidelijk naar het noorden trekken. En gaat het wat droger worden. Dus misschien wel net op tijd voor de jaarwisseling. Ja, want wat verwacht je qua wind voor de jaarwisseling? Nou, die wind die blijft ook in de avond en nacht nog wel stevig doorblazen. Misschien doet een klein stapje terug op het moment dat die regen eenmaal ons land aan het verlaten is. Maar het zal niet ineens windstil worden. Dus voor iedereen die vuurwerk af wil steken is die wind natuurlijk wel eventueel een spelbreker. En tijdens de jaarwisseling in het noorden en westen dan dus nog de grootste kans op wat regen. In het midden en zuiden van het land overwegend droog. En de temperatuur ligt dan tussen 10 en 14 graden. Dankjewel, Roosmarijn Knol. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO Plus. Nieuwe smartphone, oké. Sim-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Alleen met... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Of stream het tweede seizoen van de romantische serie Sissy. Nu op NPO Plus. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy A53 met een T-Mobile abonnement en ontvang tot wel 80% korting. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Samensteller Han van Bree legt deze dagen de laatste hand aan het aanzien van 2022. Dat is alweer de 61ste editie van het fotojaarboek dat ja, bijna iedereen wel kent. Al was het maar omdat het bij je opa of oma in de kast staat. En het is zijn laatste. Na 40 jaar stopt hij ermee. In die 40 jaar verschenen 80 aanziens en speciale edities van dit boek van zijn hand. En daarvan werden 3 miljoen exemplaren verkocht. Goedemorgen, Han van Bree. Goedemorgen. Ja, het is de laatste dag hè, van 2022. Wat is nou het laatste nieuwsfeit dat er nog in staat? Dat weet ik nog niet. Want dat gaan we vanavond beslissen, of eigenlijk pas morgen vroeg. Want er kan vandaag natuurlijk nog een heleboel gebeuren. Tot nu toe zijn het natuurlijk het overlijden van Pelé en de nieuwe regering in Israël. Ja, maar zit u dan eigenlijk de hele dag nog een beetje te wachten? Dat u denkt, want eigenlijk is het al af en dan ziet het er al mooi uit. Moet ik er nog iets bij proppen of gaat het niet zo? Ja. Ja. Ja. Wat komt het daar wel op neer? Ja. De dag van het wachten. We hebben wel iedere maand beginnen we met een grote introfoto en op een soort chronologisch overzicht van wat er die maand elke dag gebeurd is. Dus we moeten sowieso vanavond beslissen wat er op 31 december in komt te staan. Het zou best kunnen dat waar het net over ging ook de recordtemperaturen zijn op deze dag. Omdat dat natuurlijk eigenlijk ook wel een vorm is van of een uiting is van de klimaatverandering. Vermoedelijk. Ja. Dus dat is een optie, maar er kan natuurlijk de hele dag nog van alles gebeuren. Dus daar wachten we op. Ja. En dan zei u al, per maand kijkt u dan de verschillende nieuwsgebeurtenissen. Maar een van die dingen die kan ik me zo voorstellen, elke maand wel terugkomen, is de oorlog in Oekraïne. Hoe doet u dat? Zo'n onderwerp wat het hele jaar door speelt? Nou, eigenlijk komt dat ook gewoon het hele jaar door terug in het boek. Dus je zoekt naar kapstokken. Bij Oekraïne begon het natuurlijk met de inval in februari. Daarna krijg je steeds wel weer gebeurtenissen die op zich staan. De brug over de Krim die kapotgeschoten werd. De lichamen van dode mensen in Bucha die gevonden werden. De vernietiging van Mariupol, de bevrijding van Kherson. Dat zijn allemaal kapstokken waar, die je gebruikt. Dan heb je een concrete datum en dan vertel je wat er verder die maand gebeurd is aan het front. Ja, ja. Is er ook zo'n onderwerp binnenlands? Zoiets wat nou ja, het hele aanzien doorgaat? Ja, dat is het grensoverschrijdend gedrag eigenlijk. Dat begon in januari met The Voice. Daarna kreeg je Johan Derksen, je kreeg Mark Overmars, je kreeg De Wereld Draait Door. En laatst ook nog Studio Sport. Alleen die hebben we nog niet, omdat we daar geen beeld nog van hebben wat daar precies gebeurd is en hoe erg dat was. Maar de onveilige werkcultuur en de verandering eigenlijk ook in grensoverschrijdend gedrag, wat voorgaande jaren eigenlijk vooral seksueel gericht was, maar tegenwoordig veel breder wordt uitgelegd. Dus dat is ook zo'n rode draad door het boek. Ja. De cover is natuurlijk altijd belangrijk hè, bij dit boek. Als ik het nu ook even google, dan kan ik hem al wel bestellen op de verschillende sites. Mm-hmm. Maar daar staat dan er staat ook wel een foto bij. Maar dan staat er groot een gele banner doorheen waarop staat voorlopig omslag. Weet u al hoe de omslag eruit ziet? Ja. Tenzij er dus vandaag nog iets heel groots gebeurt in principe. Maar het is een combinatie van vier foto's altijd. En dat zijn dus vier verschillende zaken. Eén zijn de koeien die verantwoordelijk zijn voor de stikstofcrisis. Twee zijn, of is eigenlijk een gewonde vrouw in Oekraïne. Eigenlijk de foto waar de oorlog mee begon. De foto die toen ook wereldwijd de pers haalde. Het handschudden tussen koningin Elisabeth en Liz Truss. Ja. En dus dan heb je meteen twee vliegen in één klap, zou ik maar zeggen. Het overlijden van Elisabeth en de politieke perikelen in Groot-Brittannië. En we hebben onderin staan de, en dat is ook woord van het jaar, de klimaatklevers. Ah, twee activisten die in Londen met tomatensoep tegen een schilderij aangooiden en toen zichzelf vastkleven. Ja. Ja, iconische ook beelden van het jaar. Ja. Klimaat is ook een rode draad door het jaar heen. Ja, ja. De eerste editie van het aanzien van verscheen al in 1962. Ja. Wat is er veranderd in de loop der jaren? Nou, eigenlijk heel veel. Om te beginnen waren die eerste boeken waren zwart-wit. Pas in 1985, denk ik, is er kleur. Zijn er kleurfoto's gekomen. Dat gaat natuurlijk parallel aan de nieuwsfotografie. Die was natuurlijk vroeger ook alleen maar zwart-wit, omdat dat voor de kranten bij uitstek het medium was. Je had dus. En dat is meteen ook een punt. De kwaliteit van de foto's is een beetje op en neer geschommeld. In het begin had je vooral ook veel buitenlandse foto's waren zijn foto's. Die waren heel slecht voor kwaliteit, maar je had niks anders. Later komt die digitalisering. En in het begin was dat ook nog een probleem, omdat in eind van de vorige eeuw de digitale foto's vrij klein waren. We hadden nog niet genoeg opslag om hele grote foto's te doen. En dat zie je ook terug in het boek, want dan zitten er allemaal kleine fotootjes in. En dan kun je gewoon nog niet. De foto's zijn nog niet groot genoeg om ze over hele pagina's te doen. Dus dat is in vorm veranderd. Want die foto's zijn heel belangrijk in het boek. Hoe het er nu ook uitziet, ja. Ja, het heet niet voor niks het aanzien. Nee, precies. Dus dat is inderdaad cruciaal. Maar dat eigenlijk loopt het boek natuurlijk parallel met de ontwikkelingen in de journalistiek in Nederland. Of eigenlijk ook wereldwijd. En eigenlijk is het aanzien ook een spiegel van wat er op in dat jaar journalistiek gezien belangrijk wordt gevonden. In welk opzicht? In keuzes van onderwerpen bijvoorbeeld. Wat vroeger had je heel veel aandacht in de jaren 60. En dat was niet alleen bijvoorbeeld voor Miss World of voor de Parijse mode. Dat waren onderwerpen die ook letterlijk in het NOS-journaal zaten. En die ook in de kranten breed werden uitgemeten. En dat soort onderwerpen heeft natuurlijk plaatsgemaakt voor ander nieuws. En wat je ook ziet, een ontwikkeling is dat voorheen, in de jaren 60, 70 zeker, en ook nog in de jaren 80, had je buitenlands nieuws vonden wij belangrijker dan Nederlands nieuws. En ook bij het NOS Journaal, ook in alle kranten, overal zag je dat komen. Eigenlijk begon je altijd met buitenlands nieuws. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook in de loop der jaren is dat eigenlijk ook sinds Fortuyn, want toen hadden we gemist wat er allemaal in Nederland gaande was, blijkbaar. Ja. Dus toen is dat Nederlands nieuws steeds eigen nieuws eerst, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. U heeft dit 40 jaar gedaan, hè? Ja. Welke nieuwsmomenten zijn u nou altijd bijgebleven? Nou, het is heel raar. Het eerste jaar, 1983, overleed Kerwin Duinmeijer. Of overleed, die werd vermoord. Doodgestoken in een snackbar in Amsterdam. En om de een of andere reden is dat een onderwerp dat mij altijd is bijgebleven. Er is later ook een monument voor hem neergezet. Het was een jongen van 16. In Amsterdam. En gek genoeg bleef me dat altijd wel bij. En verder, kijk, het allergrootste onderwerp in die 40 jaar, dat was ook het enige onderwerp wat meer dan 4 pagina's kreeg. Dat waren de aanslagen van 9-11 in Amerika. Zijn er achteraf ook dingen waarvan u zegt, als ik nu naar de editie van dat bepaalde jaar kijk, had ik het eigenlijk anders moeten doen? Dat is, vind ik, in de journalistiek ook altijd. Je kijkt natuurlijk op dat moment, terwijl achteraf is het misschien weer een andere context. Of heeft u dat soort dingen ook? Ja. Nee, dat is ook een beetje inherent aan het werk. Om een voorbeeld te geven, in 2008, toen de bankencrisis uitbrak, was dat een brei van informatie. Daar heb ik een stuk over geschreven waarin de Lehman Brothers Bank een onderdeel is. In retrospect wordt de val van die bank eigenlijk altijd genomen als kapstok voor het begin van die crisis. Ja. Maar dat is inderdaad in retrospect op het moment zelf. Dat is net als je midden in een demonstratie staat, heb je geen idee hoe groot die eigenlijk is. Ja. Dus als je midden in de storm staat, heb je ook nog geen idee. Maar dat is ook wel juist de charme van het boek. Het is wat op dat moment in Nederland in ieder geval als nieuwswaardig en als belangrijk wordt gezien. Dus het tijdbeeld van dat moment. Precies. Ja. En eigenlijk wordt het boek, grappig genoeg, daarmee ook een soort historische bron. Ja, ja. Als ik nog één grappig voorbeeld mag geven. Als mensen nu een boek zouden maken over 1980... dan zou, denk ik, de inhuldiging van Beatrix en de krakersrellen daar groot voorop staan. In de tijd stond Ronald Reagan, die verkozen was tot president, groot voorop en werd niet eens de troonswisseling genoemd op de cover. Dus dat is al een heel goed voorbeeld waarin je ziet hoe toen werd er heel anders over dat soort zaken gedacht. Ja. Voor u zit het er nu op. Wat gaat u doen eigenlijk? Nou, ik ga door met waar ik ook al mee bezig was. Ik ben de biografie van Greet Hofmans aan het schrijven. En daar heb ik dan vanaf januari alle tijd voor. Ja, maar het aanzien van verdwijnt niet, hopen nee, wij? Nee. Het bestond al voor mij. En het zal ook na mij blijven bestaan. Dus er is een opvolger, Lucas Spee, die neemt het stokje over. Die heeft de afgelopen anderhalf jaar meegelopen. Dus die weet nu van het klappen van de zweep. Maar voorlopig is dit dus de laatste. Voor u is dit de laatste 31 december dat u nog zit af te tellen en het nieuws zit bij te houden om te kijken wat er nog in moet. Ja. Precies, want dat is inderdaad het enige wat minder leuk vindt aan dit werk is de stress van het laatste moment. Ja. Omdat je heel veel snelle beslissingen moet nemen. Dat begrijp ik. Dan wens ik u nog veel succes met die eindsprint. Han van Bree. En het aanzien van 2022 ligt vanaf 9 januari in de winkel. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Dielke Teertstra. Dan gaan we het hebben over Oekraïne. Want ook op de voorlaatste dag van het jaar sprak de president Zelensky zijn volk toe in een videoboodschap. De Oekraïnse troepen weten stand te houden tegenover de Russen in het oosten van de Donbass. In sommige regio's boeken we zelfs vooruitgang, zei hij. Загалом тримаємо позиції, є такі ділянки фронту, де потроху просуваємося. De oorlog in Oekraïne duurt nu al 10 maanden. Ook 2023 lijkt een bloedig jaar te worden. Waar zal slag worden geleverd? Waar moeten we op gaan letten? Dat ga ik vragen aan defensiespecialist Peter Wijninga. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Haagse Centrum voor Strategische Studies bent u. Laten we even beginnen bij die woorden van Zelensky. We boeken vooruitgang in de Donbass. Is dat ook echt zo? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Ook al zijn het kleine stapjes, hoor. In de buurt van Bakhmut, waar hard gevochten wordt, maar de Russen toch wel hun zinnen op hebben gezet, weten ze wat terrein terug te veroveren. En ook langs de lijn Svatove-Kremina, dat is in feite de westelijke grens van Luhansk aan het Oekraïnse gebied, daar weten ze wat vooruitgang te boeken. Daar zetten ze de boel goed onder druk. En daar hebben de Russen behoorlijk last van. Ja. Ja. En Bakhmut, waar we het natuurlijk ook veel over hebben gehad de afgelopen tijd. Mm-hmm. Hoe gaat het daar? Ja, dat noemde ik net. Oh, pardon, daar, sorry. Daar hebben ze in feite al wat terug weten te veroveren. De Russen stonden aan de buitenwijken van de stad en daar zijn ze uit teruggedrongen. En hoe zit het in Lugansk? Dat is natuurlijk ook in de Donbass. Hoe stevig is die regio in de handen van Rusland? Ook wat ik net noemde, langs die lijn Svatove-Kremina hebben de Russen het behoorlijk moeilijk. Want dat is de westelijke grens eigenlijk van de Donbass en ook van Luhansk. En daar ook weten de Oekraïners kleine stapjes vooruit te zetten. Nou horen we natuurlijk ook geruchten, zal ik maar zeggen, over een offensief vanuit Belarus. Hoe reëel is dat? Ja, dat is een groot vraagteken inderdaad. Er wordt door Russische troepen, ongeveer 10.000 in getal, druk geoefend in Belarus. Daar is een logische verklaring voor. De Russische opleidingscapaciteit in eigen land die zijn eigenlijk overbezet door de grote aantallen recruten die zijn opgekomen. Dus ze zoeken sowieso naar andere mogelijkheden en die biedt Belarus onder andere. Ja. Maar de laatste weken zijn er toch ook wel signalen uit Belarus. Zoals het in wintercamouflage schilderen van voertuigen. Hè, die worden dan wit gekalkt. Of het aanvoeren van een veldhospitaal. Dat zijn toch wel signalen waardoor je denkt van ja, die troepen die gaan waarschijnlijk toch ook wel ingezet worden. En wat de Oekraïners zelf vrezen is dat vanuit Belarus rechtstreeks in Oekraïne ingezet zouden kunnen worden. Ja. En daarbij een soort van afleidingsaanval creërend, waardoor troepen in het noorden van Oekraïne druk bezet zijn en elders in de Donbass bijvoorbeeld niet kunnen worden ingezet. Precies, want dan zou Oekraïne daar natuurlijk zich op moeten gaan richten en dat zou weer de boel helemaal gaan verschuiven. Juist. Ja. Nou, het is de vraag of dat echt gaat gebeuren. Maar alleen het feit dat de Oekraïners dit vrezen en dat die troepenmacht inderdaad in Belarus aanwezig is, betekent al dat ze dus troepen langs die grens moeten vasthouden en die al dus niet ergens kunnen worden ingezet. Dus dat is op zich al een afleiding. Ja. Laten we eens even kijken naar het zuiden. Daar lijkt de Oekraïne wat sterker te staan. Waar let u op daar? Hoe denkt u dat het zich daar ontwikkelt? Nou, er zijn een aantal dingen waar je goed op moet letten. De Oekraïners hebben natuurlijk Gerson terugveroverd in november. Dat is een groot winstpunt geweest. Ze zullen graag de rivier de Dnipro willen oversteken naar het oosten om ook de rest van de oblast Gerson en de oblast Zaporizhia terug te veroveren. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Dat is een hele brede rivier. Ik denk dat ze dat met een grote boog naar het noorden zouden moeten doen. En dan kom je eigenlijk uit bij de stad Zaporizhia. Mm-hmm. En als je kijkt van uit die stad naar het zuiden, dan liggen daar twee belangrijke punten op de lijn richting de kust naar de zee van Azov. Dat is de stad Melitopol. Dat is een belangrijke stad. En het is een gebied in Zaporizhia oblast waar heel veel partizanen actief zijn. En dan kom je uit bij de stad Berdiansk aan de zee van Azov. Wat men verwacht, of wat in ieder geval een mogelijkheid is, is dat de Oekraïners in de lente een offensief zullen gaan opzetten vanuit Zaporizhia naar het zuiden, richting Melitopol, en op die manier door te stoten naar de stad Berdiansk aan de zee van Azov. En dan hebben ze in feite de landbrug die de Russen hebben willen creëren richting de Krim, hebben ze afgesneden. Dat is een wensscenario, hoor je van de Oekraïners. Of dat gerealiseerd gaat worden, is de vraag. Ja. U blijft dit ook in 2023 voor ons volgen. Ik vrees dat wij elkaar hier ook nog regelmatig over zullen spreken. Dank, defensiespecialist Peter Weininga. Dorald is hier met het sportnieuws. De geruchten waren er al, maar nu is het officieel. Cristiano Ronaldo gaat in Saoedi-Arabië spelen bij voetbalclub Al Nassr. De club plaatste gisteravond een foto waarop Ronaldo poseert met een shirt met rug nummer 7. Hij heeft getekend tot de zomer van 2025 en hij gaat zo'n 70 miljoen euro per jaar verdienen. Op het WK darts in Londen heeft Michael van Gerwen zich geplaatst voor de kwartfinale. De drievoudig kampioen won met 4-1 van Dirk van Duivenbode. Van Gerwen zei voor de microfoon van de organisatie dat hij van Duivenbode niet zo goed vond spelen. I knew Dirk wasn't playing well and he was trying to find a rhythm. He was trying to slow me down, speed up and it didn't do himself any favors. So then you need to say to yourself, come on Mike, take a step back, relax a bit and try to punish him. And that's exactly what I did. Of course it wasn't magical, but I won. Van Gerwen speelt in de kwartfinale tegen Chris Dobie, die eerder op de avond voormalig wereldkampioen Rob Cross uitschakelde. De kans dat PSV nog kampioen wordt is kleiner geworden na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool. Dat zei trainer Ruud van Nistelrooy gisteren na afloop van de oefenwedstrijd tegen AC Milan. We verliezen onze beste speler met het hoogste rendement van Nederland, zei van Nistelrooy. Verder benadrukte hij dat het vertrek van Gakpo niets afdoet aan de ambities van PSV. Overigens won PSV de oefenwedstrijd tegen AC Milan met 3-0. En het was zonder Gakpo. In AD Sportwereld een interview met voormalig Cambuur-trainer Henk de Jong. Hij moest dit jaar stoppen met zijn werk vanwege een kiste in zijn hoofd. De Jong is blij met alle steunbetuigingen die hij kreeg. Het was hier net een bedevaartsoord. Kaarten, bloemen, chocola, het was niet te behappen, zegt hij in de krant. We hebben zelfs dingen aan de buren moeten geven. Dankjewel, Dorald. Ja, u hoorde het net al. Het is een hele zachte jaarwisseling. Vannacht is er al een warmterecord gebroken. De temperaturen zijn uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar. Dat terwijl 2022 al het op twee na warmste jaar is sinds het begin van de metingen in 1901. Verslaggever Bo Heimensen ging op pad met bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit om te kijken hoe de natuur in Ede daarop reageert. Ja, spectaculair jaar. We begonnen al spectaculair met op 1 januari al dat de bijen uitvlogen, dat er vlinders gezien werden. De warmste, hè? Ja, dat was voor mij de warmste 1 januari ooit. En dat was eigenlijk de knal van het hele jaar. Recorddroog, recordzonnig. Nou ja, en dat heeft gevolgen voor, dat zie je hier aan bijvoorbeeld de hazelaar. Die staat al vol in bloei. Die lange gele katjes, dat zijn de mannelijke bloemen. En daar komt pollen uit. Ja, daar nu niet zo heel veel. Met deze regen spoelt dat ook gelijk weer uit. Maar als het even droog is, zonnetje komt erbij, dan kan het flinke pollenconcentratie opleveren van de hazelaar. Maar ook al de eerste bloeiende elzen. Dus hooikoorts. Ja, dus ik denk dat sommige mensen wel zullen denken van, ben ik nou verkouden? Of heb ik een griepje? Of is er corona? Wat kan het allemaal zijn? Kan dus ook nog hooikoorts zijn. Nu zijn ze dus vol in bloei. Wanneer doen ze dat normaal gesproken? 50 jaar geleden bloeiden ze gemiddeld vanaf 15 februari. Dus we zijn 1,5 maand voor op schema. Maar wat betekent dat voor de hazelaar? Hoe erg is dat? Nou, op zich, dit zijn de mannelijke bloemen, die moeten de vrouwtjes bevruchten. Die zitten ook op deze tak. Dat gaat gewoon door. Maar de mannetjes zijn dus eerder, de vrouwtjes nog niet dan? De vrouwtjes die bloeien ook al, maar dan moet je hier kijken. En dan helemaal aan het eind begin een takje van die roze. Oh, dat zijn de vrouwtjes. Kleine bloemetjes. Ik denk dat de meeste mensen dat nooit gezien hebben. Nee, ik ook niet. Maar dat zijn de vrouwtjes. En daar komen uiteindelijk de hazelnoten uit. Maar wat nou als het komende maand ineens weer heel erg gaat vriezen? Als het gaat vriezen, ziet het voorlopig nog niet naar uit. Maar dan vriezen deze mannelijke en misschien die vrouwelijke bloemen stuk. Maar een struik heeft vaak nog wel een andere bloemen. Of er zit ook veel spreiding tussen struiken. Dus dan komen gewoon weer de volgende bloemen in bloei. Maar het ziet er naar uit dat deze vrouwtjes gewoon bevrucht kunnen worden. En daar weer gewoon volgend jaar hazelnoten uit gaan komen. Zien we hier nog meer planten die ineens in bloei staan nu? Nou, hier niet direct in de omgeving. De bladeren? Die bladeren, dat die er nog volop liggen. Dat betekent dat ze ook nog maar net eraf zijn gevallen. Maar sommige bladeren zitten zelfs nog aan. Maar vooral als je in de tuin kijkt, het gewoon sneeuwklokje, die veel mensen in de tuin hebben. Ja, die bloeide vroeger eind februari. Ik schat er nu in zo misschien al half januari dat die in bloei gaat komen. En zelfs vlinders zou je kunnen verwachten. Dus bij die hoge temperaturen. En zeker, nu al? Ja, zeker als de zon erbij komt. Die zouden zomaar eens geactiveerd kunnen worden en gaan vliegen. Vlinders tijdens de jaarwisseling, dat is mogelijk. Ja, dat hadden we zelfs dus ook begin van dit jaar, op 1 januari. Dus dat is vooral blijven kijken. En nu eigenlijk sta ik alweer in voorlentestand. Maar met deze herfst vond het ook nog herfst en het is eigenlijk winter. Dus, het is ongelooflijk. Inmiddels lopen we in een ander deel van Ede, langs de openbare weg. En ook hier zien we bloemen, planten die al in bloei staan. Terwijl ze dat normaal gesproken veel later zouden doen. Hier op deze helling, langs die drukke weg, bloeiende narcissen die ik ken. Maar moeten we even goed kijken dat we ze niet omver lopen. Ja, kijk hier zo. Moet je even goed kijken. Voilà. Hier komen ze. Daar zijn ze. Allemaal boven de grond. Nou, echt al 10, 15 centimeter boven de grond. En de knop al goed te zien. Nog niet het geel. Dus het duurt nog even een paar dagen. Ja, dan hebben we hier gewoon een hele vlak met narcissen staan. Echt het voorjaar. Ja, de voorlente. Dus ik denk dat heel veel biologen in ieder geval om zich heen kijken van... Nou, wat doet dit allemaal? Ja, het is oudjaarsdag. Kijken we het nieuwe jaar in. Waar gaat u het meest op letten? Ja, de komende dagen toch wel even. Of de vlinders gaan vliegen en of misschien zelfs bijen al een reinigingsvlucht gaan doen. Dus ik ga wel even wat bijenkasten langslopen. En als we verder kijken in het jaar? Ja, dat is toch even koffiedik kijken. Voor hetzelfde geld hebben we nog een Elfstedentocht. De kans wordt wel steeds kleiner, maar het kan natuurlijk prima. Hè? Maar de eerste twee weken ziet dat er voorlopig nog niet in de verwachting. Voorlopig gaan we de lente zien. Zeker. Zei bioloog Arnold van Vliet tegen verslaggever Bo Heimessen. Een van de best bekeken series op Netflix is Emily in Paris. Verhaal van een jonge Amerikaanse vrouw die in Parijs gaat wonen en werken. Het derde seizoen is nu begonnen. Die serie is zo'n groot succes dat Amerikanen en Britten nu massaal overwegen om ook te verhuizen naar Parijs. Willen ze daar net zo gaan leven als Emily? Correspondent Frank Renaud. Emily Cooper, savoir. Oh, you've got to be kidding me. No, no, c'est vrai. No, c'est pas vrai. Emily? Well, then I think we need to do something about it. In bijna 100 landen volgen miljoenen mensen de avonturen van Emily Cooper, die met haar Amerikaanse achtergrond en gewoonten in Parijs terechtkomt. In de serie wordt een sprookjesachtig beeld van Parijs geschetst. De stad is schoon, er staan geen files en de zon schijnt altijd. La vie en rose. En dat idyllische beeld van Parijs, met alleen maar mooie mensen en mooie gebouwen, dat spreekt wereldwijd tot de verbeelding. Actually, I accepted a position with a French company. What? Emily, you don't even speak French. Amerikanen en Britten staan in de rij om naar Parijs te verhuizen. Ze willen wonen en leven zoals Emily Cooper doet in de serie. Het sprookjesleven dus. Een Brits bedrijf deed onderzoek en zag dat toen deze maand het derde seizoen begon van Emily in Paris, de Britten massaal, maar dan ook echt massaal, gingen googlen hoe ze naar Parijs kunnen verhuizen. Yes, the series did have a big impact. Door de Netflix-serie namen heel veel Amerikanen en Britten contact op met Susie Hollands, die een makelaarskantoor in Parijs heeft. In the last year and a half we definitely had a very big increase. Niet alleen nu, maar al sinds het eerste seizoen van Emily in Paris staan er steeds meer klanten op de stoep die net zoals Emily willen wonen en leven in Parijs. They would be in their early 20s until their mid 30s, single women who absolutely love French way of life. Het zijn vaak, net als Emily, single vrouwen, twintigers en dertigers uit Amerika en Engeland en gek op Frankrijk, die nu verhuizen naar Parijs. No, where are you going? This is unbelievable. Pas la peine d'assister, il est en panne. No, broken. No, shit! Maar makelaar Susie Hollands waarschuwt. De Amerikaanse en Britse Emily-fans raken vaak teleurgesteld als ze eenmaal echt in Parijs zijn. They have no idea. It's nothing like New York or London. Parijs is een moeilijke stad om in te leven. Het lijkt in niets op Londen of New York. We don't have the same type of service culture. Amerikanen en Britten schrikken zich hier dood. Ze zijn goede servers gewend in winkels en restaurants bijvoorbeeld, maar in Parijs bestaat die service niet. And honestly, some of them just leave after 2 to 3 months. Sommige Emily in Paris fans houden het na een paar maanden alweer voor gezien en vertrekken. Parijs bleek toch niet de stad van hun dromen te zijn. Emily in Paris is gewoon een vermakelijk sprookje. I'm sorry, what? La vie en rose. We hoorden een bijdrage van onze correspondent. Dat was overigens niet het zangstukje, hoor. Frank Kanaut. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, over het koesteren van onze democratie. Het is zwaar bevochten, dat democratische stelsel. Maar je kunt het ook makkelijk verliezen als je er niet heel zuinig op bent. Francis Mus, over de documentaire over de afgewezen song van Leonard Cohen. Halleluja. Halleluja. En onze boekenvrienden zijn er alle drie om het afgelopen boekenjaar te fileren. Dit is een echte roman. Onno Blom, Liedewijde Paris. Het is een genot om te lezen. En Jeroen Vullings. Ik heb genoten van het boek. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster.

Goedemorgen. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om zo'n verbod in te stellen? Nou, de gemeenteraad heeft de afgelopen jaren een aantal keren gesproken en over dit onderwerp en ook gezegd van eigenlijk willen wij van dat vuurwerk af. We hebben eerst vuurwerkzones aangewezen waarvan gezegd werd van nou, dat is in de buurt van bijvoorbeeld een ziekenhuis of dierenpensions. Dus daar via borden worden mensen opgeroepen om daar geen vuurwerk af te steken. Maar wat je zag, dat is dat eigenlijk voortdurend de idee veld won van we moeten eigenlijk helemaal van dat vuurwerk af. Dat zie je ook bij de bevolking. Dat zie je ook in een gemeenteraad. En uiteindelijk is er door een meerderheid gezegd van wij willen er vanaf. Het geeft te veel overlast. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder. Het wordt gebruikt voor vandalisme. Het wordt gebruikt tegen hulpverleners. Het wordt ook gebruikt crimineel, zo nu en dan. Ja. En het heeft een hele grote milieuschade. Mm-hmm. En dat zijn argumenten om te zeggen, wij moeten er eigenlijk vanaf. We hebben nu 2 jaar gehad waarin het verboden was door COVID. En vorig jaar al had de gemeenteraad in Haarlem gezegd van wij willen ook in Haarlem er helemaal vanaf. Nou, ja. Dat viel toen samen met landelijke, dus dat viel niet zo op. Maar nu is er geen landelijk verbod, maar wel een plaatselijk verbod. Nou was dat verbod er dus inderdaad landelijk afgelopen jaren en dus ook in Haarlem. Toch is er toen ook wel op straat wat vuurwerk afgestoken. Hoe gaat u daar nu op handhaven? Nou, wij realiseren ons dat het zeker niet zo zal zijn dat in één klap het vuurwerkgebruik zal stoppen. Want het is een traditie die lang bestaat en waar mensen ook aan gehecht zijn. Dus we zien ook dat er wel vuurwerk wordt verkocht. Dat maakt het nog lastiger dan vorig jaar, want toen mocht er ook geen vuurwerk verkocht worden. Er valt te verwachten dat er ook vuurwerk gebruikt wordt. Hoewel het mij opvalt dat in de periode voorafgaand aan oudjaar in heel veel plaatsen al vrij veel vuurwerk te horen en te zien is. Maar dat is in Haarlem in ieder geval nog heel bescheiden. Maar daar zal vanavond ongetwijfeld vuurwerk te horen en te zien zijn. En de politie die heeft een aantal prioriteiten. Dit is niet de hoogste prioriteit, maar het is wel zo dat mensen er rekening mee moeten houden dat ze geverbaliseerd worden en vuurwerk in beslag genomen wordt als de politie het aantreft. Want wat betekent het heeft niet de hoogste prioriteit? Wat betekent dat in Haarlem, denkt u concreet? Nou, dat betekent dat de politie meestal bezig zal zijn met andere dingen. Het is een van de drukste nachten in het jaar. En dan krijgen first things, die gaan first. Begrijp ik, maar wat ik bedoel is, wat betekent dat concreet voor mensen die toch vuurwerk afsteken? Dat zei ik, een boete en in beslagname. Ja. Dus dat gebeurt al, want het is nu verboden om het af te steken. Dat is overigens in heel Nederland, want het mag eigenlijk maar een paar uur. Maar bij ons helemaal niet. En dat betekent dat als de politie het aantreft, dat ze het in beslag nemen. Maar de kans is niet zo heel erg groot. Die is rond de jaarwisseling zelf natuurlijk wat groter, want dan wordt het veel meer gebruikt. Maar dan is het een afweging voor de politie van wat de hoogste prioriteit heeft. Maar zeker is de instructie dat ze vuurwerk verbaliseren en in beslag nemen als het wordt aangetroffen. Ja. Heeft u ook genoeg handhavers en politiemensen daarvoor? Nee, wij weten dat we niet iedereen daarvoor kunnen bestraffen of aanhouden. De handhaving is een punt van aandacht. Zeker bij een verbod als dit, waar zoveel mensen waarschijnlijk vuurwerk gebruiken, zal het absoluut onmogelijk zijn om iedereen daarvoor te bekeuren. Net zo goed overigens als we bijvoorbeeld ook hardrijders niet allemaal bekeuren als het plaatsvindt. Maar mensen weten dat het verboden is. We hebben daar aandacht voor gevraagd. En daar waar het wordt aangetroffen loop je kans dat het bekeurd wordt. Ja. En wij gaan ervan uit dat ook langzaam maar zeker bij steeds meer mensen doordringt van dit mag niet en we kunnen er beter mee stoppen. Ja. Nou zijn er in Haarlem wel winkels hè, waar vuurwerk verkocht wordt. Mensen kunnen het dus wel halen, maar ze mogen het dan niet in Haarlem afsteken. Wat vindt u van die situatie? Ja, dat is ongelukkig. Ik snap het wel. Ik snap ook dat we hebben in Nederland niet een traditie dat je per stad, per gemeente kunt bepalen van of winkels wel of niet dingen mogen verkopen die landelijk zijn toegestaan. Dus die situatie is zo. En wat dat betreft zou het makkelijker zijn als het was zoals vorig jaar, waarbij dat verboden is. Ja. Maar goed, dat kunnen we nu niet regelen. Dus dat is inderdaad waar dat het ongemakkelijk maakt. En hoopt u daar wel op, een landelijk verbod weer vanaf volgend jaar? Uiteindelijk denk ik dat het wel gaat komen. Ik snap ook dat er gemeenten zijn waar het sentiment toch een andere kant uitgaat. Dus dat zullen ze niet snel als gemeente besluiten. De landelijke discussie wordt ook gevoerd. Hebben we ook gedaan met de burgemeesters en met het kabinet. Maar goed, het kabinet zegt, we hebben een maatregel genomen waarbij we een aantal categorieën vuurwerk al verboden hebben. Mm-hmm. Dus het is nu beperkt tot siervuurwerk. En wij willen nu toch eerst eens kijken wat dat oplevert. Nou, ik sluit niet uit dat dat nog een tijd gaat duren voordat er definitief landelijk gezegd wordt, we gaan er een punt achter zetten. Maar ik verwacht wel dat het die kant uit gaat. Want het is mij opgevallen dat de afgelopen jaren iedere keer de steun voor het gebruik van vuurwerk afneemt. Ja. En de ergernis over de overlast en vooral het misbruik van vuurwerk toeneemt. En er komt een moment waarop ook landelijk gezegd wordt van ja jongens, dit willen we eigenlijk niet meer. Het levert te veel risico op de schade is te groot. In een stad als Haarlem vorig jaar €150.000 schade. Mm-hmm. Ondanks het algehele vuurwerkverbod door vuurwerk. Dat is absurd. Te veel. Ik wens u in ieder geval een mooie, rustige jaarwisseling. Burgemeester Jos Wienen van Dank u wel. Haarlem. Verwondingen door vuurwerk zijn op de eerste hulp al lang niet meer het grootste probleem. Het aantal mensen met letsel door alcoholgebruik wordt steeds groter. En niet alleen met oud en nieuw, constateert David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen vanochtend in Trouw. Goedemorgen, David Baden. Ja, goedemorgen. Want hoe zijn de verhoudingen als we verwondingen door alcoholgebruik afzetten tegen die door vuurwerk? Ja, als je met oud en nieuw kijkt, is voor ons echt de avond van drugs en alcoholmisbruik helaas. Wij gewoon heel veel mensen ziet die of onder invloed van alcohol en drugs vallen, verwondingen hebben, op hun hoofd vallen. Ja, of gewoon echt een alcohol- of drugsvergiftiging hebben. Ja, dat staat eigenlijk bijna niet in verhouding tot het aantal mensen met vuurwerk. Het vuurwerk is natuurlijk wel langduriger letsel. Iemand die echt zeg maar iets in zijn oog krijgt, die heeft er wel langer last van. Maar voor ons qua avond is het echt een... Ja, we hebben het echt bij ons, iemand zei laatst, als je met oud en nieuw de spoed op loopt, heb je het gevoel dat je in een kroeg binnenloopt. Zoveel alcohol komt er dan tegemoet van alle mensen die daar liggen uit te slapen. Liggen uit te slapen en die zijn dus vaak gevallen, zegt u? Of anders, nou ja, of zo dronken dat ze inderdaad vallen. Of dat ze door de alcohol helaas door de fiets op hun hoofd vallen daarbij. En misschien zelfs een hersenbloeding oplopen. Dus het zijn ook wel ernstige letsels die wij daarvan zien. Ja. Gaan die aantallen ook omhoog? Ja, wij hebben dat idee wel. Dat is natuurlijk ook Veiligheid.nl heeft daar volgens mij een paar maanden geleden ook een onderzoek over uitgebracht. Dat ook het eenzijdige ongelukken door fietsers bijvoorbeeld ontzettend omhoog zijn gegaan onder invloed van alcohol. En dat idee hebben wij in het algemeen wel, dat er meer mensen onder invloed van alcohol vallen. Of gewoon alcoholvergiftiging hebben. Ja. Zegt u ook in de krant, bij mensen die binnenkomen met zulk letsel is er vaak ook sprake van onderliggende problemen. Waar moet ik dan aan denken? Ja, wat wij daarmee bedoelen, of wat ik daarmee bedoel, is dat wij vaak zien een verslavingsgedrag. En dat is natuurlijk niet een avondje wat drinken, maar echt mensen met chronische klachten. Vooral bij het oudere mensen zien we dat steeds meer. Dus dat je ook sociaal-economische problemen hebt. Dus mensen hebben meer problemen met bestaanszekerheid. Hebben bijvoorbeeld geen werk. En dan zie je dat verslaving in het algemeen vaker voorkomt. En dan zie je dus ook dat mensen helaas daarmee vaak in problemen komen. Ja. Wat betekent zo'n bomvolle alcohol, spoedeisende hulp, om het zo maar te zeggen, voor de zorg voor mensen die met iets anders binnenkomen vannacht? Ja, vannacht gaat dat goed hoor, want we hebben daar gewoon rekening mee gehouden. Dus we hebben gewoon extra mensen. Er zijn zelfs mensen die dat teamgevoel dat we echt hebben vanavond ook interessant vinden. Dus die komen daar gelukkig speciaal voor werken. Dus vanavond komt het allemaal goed. Maar in het algemeen willen we natuurlijk wel zorgen dat voor langere termijn dat we niet mensen hebben die vooral voor zichzelf, maar ook voor de zorg, niet op de spoedeisende hulp terechtkomen. Ja. Wordt het tijd voor actie, denkt u? Ik denk dat we in het algemeen goed moeten nagaan denken als maatschappij hoe we kunnen voorkomen dat mensen in zorg komen door sociaal-economische problemen. Dus kijken hoe we bestaanszekerheid van mensen kunnen verbeteren. Dat maakt dat wij ook gewoon minder zorg krijgen op alle gebieden. Ja. Hartelijk dank voor de toelichting. David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Ga ik terug naar onze verslaggever Vincent van Rijn. Die is nog steeds in winkelcentrum Heksenwiel in Breda. Vincent, ja, we hebben deze uitzending heel veel over het weer vandaag. Regen, maar vooral ook harde wind. Maken mensen zich bij jou daar druk over? Nou, druk niet echt, maar het is wel een gespreksonderwerp hier bij de kraam van Tini en René in Breda. Over het algemeen maakt het de mensen die binnen blijven weinig uit. Maar de vuurwerkafstekers die zijn wel lichtelijk bezorgd. En door de regen die er op dit moment is en ook wel de harde wind... staat er hier helaas voor Tini en René nog geen lange rij. Maar af en toe komen er wel wat klanten langs. Ik wil 10 oliebollen en 10 appelbeetjes. Ik heb ze al binnen. We zijn er vroeg bij. Ik heb ze gehaald. Vroeg bij, want u verwachtte misschien wel lange rijen? Ja, ik verwacht wel lange rijen, ja. Ja, vorig jaar zijn we door de stad gereden en toen was het heel erg druk. Dus ik dacht van ja, ik ben toch al wakker, ik stap in de auto. En ik las op Facebook dat ze om 6 uur open waren. Dus nou, gelijk oliebollen gaan halen. Het belooft vanavond ook nog stormachtig weer te worden. Gaat u nog vuurwerk afsteken? Nee, doe ik niet aan. Dus nee, ik blijf lekker binnen, glas champagne, oliebollen erbij, oudejaarsconferentie. En ik vind het helemaal prima zo. Mevrouw, u komt al vroeg voor de oliebollen? Ja, zeker wel, want dan sta ik straks misschien in de rij. En daar heb ik niet zoveel zin in. Dus... Hoe gaat u vanavond de jaarwisseling doorbrengen? Bij familie. En wij nemen de oliebollen mee, ja. Komt u altijd bij deze kraan? Ja, ik moest je voor mijn dochter ophalen. En ja, die moet dadelijk gaan werken. Dus nou, pa, kan je dat ophalen? Ja, dat doe je dan. Dus staat u hier in alle vroegte? Ik wel. Heb je voor je dochter over. Hoe gaat u de jaarwisseling doorbrengen? Thuis. Ook met oliebollen en andere hapjes. En een drankje. En waar denkt u dan aan als u vanavond in die oliebol hapt? Dat het maar smaakt. Maar hier zijn goede oliebollen. Ja? Ja. De testers zouden er ook tevreden mee zijn? Ik denk het wel. Als goede testers zijn wel. Het wordt vanavond stormachtig weer. Betekent dat nog iets voor u qua vuurwerk? We kijken vanavond wel even hoe het allemaal gaat natuurlijk. En ik hoop dat het wel een beetje met het weer een beetje geil blijft natuurlijk. Dus ja. Bent u van plan om zelf af te gaan steken? Jazeker. Ja, dat hoort erbij, hè. Maar ja, als het dan van het rot weer is... Ja, dan kan het niet, helaas. Dan is het jammer. Dus voor de vuurwerkafstekers, goed nieuws voor de mensen die er niet zo van houden. Maar ik moet wel zeggen, hier bij de oliebollenkraam is het toch echt een heel stuk rustiger dan verwacht. Mensen blijven nog weg. Nou, het giet hier ook, komt hier ontzettend uit de lucht. Het stormt ook nog. En dat is jammer, want er liggen nog behoorlijk wat bakken vol met oliebollen klaar. Hopelijk komt dat later vandaag nog goed bij Tini en René in Breda. Neem er dan in ieder geval zelf maar eentje, verslaggever Vincent van Rijn. Dorot, wat is jou opgevallen bij de andere media vanochtend? Een paar zaken. Premier Rutte heeft in 2010 en 2014 bezuinigingen op defensie doorgedrukt, schrijft NRC. Toen ze in een reconstructie van het snijden in de krijgsmacht in de afgelopen 30 jaar. Voormalig minister Hille zou het in 2010 hebben willen afzwakken, maar Rutte zou hem toen woedend hebben opgebeld om dat tegen te gaan. Toen sommige legeronderdelen zo ver waren wegbezuinigd dat ze niet meer goed functioneerden, verschenen daarover brieven aan de Tweede Kamer. Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten, zegt daar nu over in de krant: reken maar dat president Poetin van die brieven heeft gesmuld. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft China meer data gevraagd over de coronagolf in het land, schrijft de BBC. We willen daarmee meer zicht krijgen op eventuele nieuwe varianten van het virus. China, we weten het, wordt op dit moment overspoeld door coronagevallen en de WHO heeft hulp aangeboden. Parool blikt met een van de medewerkers van de Apple Store terug op de gijzeling afgelopen februari. Medewerker Alex Manoputi zat tijdens de gijzeling in een krappe bezemkast. Vanuit die kast hielp hij de politie en beschermde hij klanten. Ik dacht, dit is mijn zaak en dit zijn mijn klanten, zegt hij in de krant. En Omroep Gelderland ging langs bij bakkerij Jonker in Oldebroek. Hij was afgelopen 2 jaar de beste oliebollenbakker van Nederland bij de bakkersvakwedstrijd. Maar dit jaar moest hij een bakker uit Meppel voor laten gaan. En daar baalt hij behoorlijk van. Hij moest door de hoge energieprijzen overstappen op een ander soort gas. En moest snel zonnepanelen gaan aanleggen. Waardoor hij minder tijd had voor zijn oliebollen, zegt hij. Desondanks maakt hij nog steeds een heleboel oliebollen. We bakken er 4000 per uur, maar in zijn totaliteit gaan we over de 100.000 stuks. Krentjes, wat rozijntjes en een lekkere frisse smaak. Niet te zoet, niet te zuur en een lekkere afbeving. Ja, en de ingrediënten die jij gebruikt, die ga je zeker nu even vertellen? Ja, zeker. Niet dus. Nee. Het geheim van de smid toch, daar gaat hij niet aan beginnen. Dankjewel Dorald. Hier is Elvis Presley en Junkie XL, Little Less Conversation. talking. Grab your coat and let's start walking. Vlak voor het einde van zijn presidentschap heeft Jair Bolsonaro Brazilië verlaten. Hij is inmiddels in Orlando in Florida. Dat betekent dat hij niet bij de beëdiging is van zijn opvolger en aartsrivaal Lula morgen op Nieuwjaarsdag. Dat wordt sowieso een spannend moment, want fanatieke aanhangers van Bolsonaro accepteren de verkiezingsnederlaag van hun idool nog steeds niet. En zij hopen de ceremonie te kunnen tegenhouden. Ik ga erover praten met oud-correspondent Mark Bessems. Goedemorgen. Je bent jarenlang in Brazilië. Laten we even beginnen bij Bolsonaro, want die is nu dus in de Verenigde Staten. Waarom? Ja, nou ja, officieel voor een vakantie. Maar ja, dat klinkt natuurlijk echt als een smoesje. Ja. Want hoezo zou je niet kunnen wachten? Hè? Eén dagje. Een paar dagjes met zo'n vakantie. Dus dat lijkt het niet te zijn. Het lijkt toch echt op een vlucht. Hè? Misschien wil hij bijvoorbeeld voorkomen dat hij zijn linkse aartsvijand Lula, die dus morgen president wordt, ja, die presidentiële sjerp moet omhangen. Hè? Dat is een beetje traditie bij zo'n beëdiging. Dat is natuurlijk ook een soort van symbolische handeling, ja, die ja toch de indruk wekt dat je dan de nederlaag kent. Ja, en dat heeft Bolsonaro tot nu toe nog niet gedaan. Dat beeld dus, wil hij liever niet de wereld insturen. Nee, dat beeld zou hem niet bevallen. Ja, en er is natuurlijk ook nog een andere mogelijke reden. Kwade tongen zeggen, ja, vanaf morgen is hij geen president meer. En dan geniet hij dus ook geen juridische bescherming meer. En kan hij dus worden vervolgd. Ja, en dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. Want er zijn een heleboel rechtszaken tegen hem gepland. Ja. Nou kennen we de fans, de aanhangers van Bolsonaro als hele actieve fans, om het zo maar te zeggen. Hoe vinden zij dat hij weg is? Ja, van die hele fanatieke aanhangers van Bolsonaro, daar komen toch echt veel, ja, laten we zeggen, teleurgestelde berichten. Want die mensen die protesteren gewoon al weken tegen de verkiezingsnederlaag. En sommige van die types die staan gewoon te kamperen eigenlijk, bijvoorbeeld voor het hoofdkwartier van het leger. Want die willen dat de militairen ingrijpen, hè, dat ze voorkomen dat Lula aan de macht komt. Ja, en die mensen, die Bolsonaristas, zoals ze bekend staan, ja, die hoopten natuurlijk dat Bolsonaro, ja, de leiding op zich zou nemen en mensen op zou gaan roepen om bijvoorbeeld in opstand te komen om te protesteren. Maar dat heeft hij wekenlang niet gedaan. En nu ook niet op de laatste dag dat het kon. Hè, in zijn laatste live optreden op sociale media. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Com muita luta, mas bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. Ja, als je geen Portugees spreekt, hoor je denk ik wel dat hij een beetje moet huilen. Ja. Of althans dat hij het moeilijk heeft. Hij was heel emotioneel. Hij bedankte zijn aanhangers voor de strijd van de afgelopen jaren. En God zegene Brazilië, zei hij. Maar wat hij vooral zei in die hele lange speech is dat hij afstand nam van allerlei gewelddadige trekjes en gewelddadige incidenten van de afgelopen tijd, van al die protesten. Het gewelddadige randje van die protesten waar ik het over had, daar heeft hij echt afstand van genomen. Ja. Over gewelddadige protesten gesproken. We zagen de afgelopen weken dat iemand een aanslag wilde plegen, ook rond die beëdiging van Lula. Wat weten we van plannen van die fanatieke aanhangers van Bolsonaro? Ja, van die aanslag, dat was kerstavond. Hè, en dat was een explosief geplaatst op een brandstofwagen. Dat had natuurlijk rampzalig kunnen aflopen. En daarvoor is ook een verdachte opgepakt. En dat is een aanhanger van Bolsonaro. Dat soort types, die dreigen echt heel veel. Hè. Deze week was er bijvoorbeeld ook nog een video van een man met een wapen. He, dus zo'n sluipschutterswapen, scherpschutterswapen. En die meneer die bedreigde Lula in die video. Die man die zegt in die video, dus met dat wapen in de hand, ja, Lula die kan morgen wel het podium opgaan, maar of hij er ooit afkomt, betwijfelt hij. En dan verwijst hij dus naar dat wapen in zijn hand. Hè. Dat is natuurlijk een bedreiging en die man is ook meteen opgepakt. Maar ja, dat is wel de sfeer aan de radicale kant van het bolsonarisme. Morgen dus de beediging de vlucht, of in ieder geval het verdwijnen van Bolsonaro. Zijn Brazilianen daar nou mee bezig, Mark? Of denken ze toch vooral aan die held, de voetbalheld die is overleden deze week? Ja, en Pelé is natuurlijk het gesprek van de dag. Ik heb zelf ook veel contact gehad met vrienden daar. En dan gaat het eigenlijk vooral over Pelé, want ja, dit... Dat andere nieuws, ja, dat moet nog komen, zou ik maar zeggen. Of het komt niet. Dus wel de afgelopen dagen was het alleen maar de koning van het voetbal. Maar ja, daar zit natuurlijk wel eventjes een soort break in. Want het Pelé-verhaal gaat maandag en dinsdag pas weer verder. Dus dit weekend is er ruimte voor iets anders, zullen we maar zeggen. En dat is dan wel toevallig net een van de spannendste momenten voor de Braziliaanse democratie in een lange tijd. Dus het is er nooit saai. Dankjewel, oud-correspondent Mark Bessems. 3 voor het weekend. Ja, het is oudjaarsdag, dat betekent oliebollen bakken. René Schepers en dochter Christy hebben een oliebollenkraam in Breda. Ze zijn er al even druk mee. Wij zijn vandaag begonnen om 4:30. Zijn we de eerste oliebolletjes weer erin gaan gooien. En gisteravond zijn we gestopt om 9:00, zeg maar. Een aantal vuurwerkshows, waaronder die in Den Haag, is afgelast vanwege de harde wind. Maar morgen is in Scheveningen wel gewoon de nieuwjaarsduik. Dit keer misschien een iets minder grote uitdaging dan anders, want de temperaturen liggen ver boven de 10 graden. En wie liever gewoon op de bank blijft hangen, dat kan natuurlijk ook. En dan kan je gaan kijken naar het skischans springen in Garmisch-Partenkirchen en naar het nieuwjaarsconcert door de Wiener Philharmoniker uit Wenen. Dit jaar gedirigeerd door de Oostenrijkse dirigent Frans Welser Must. En op NPO 1 verzorgt Claudia de Breij vanaf 10:50 de oudejaarsconferentie. Dat doet ze voor de derde keer. En op RTL 4 kan je kijken naar cabaretier Guido Weijers. En dat begint om 8:00. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze zaterdagochtend. Ik wens u een heel fijn weekend met een hele mooie jaarwisseling. En zometeen kunt u hier gaan luisteren naar Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Nu in de bioscoop, Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Een eerbetoon aan Leonard Cohen en zijn bekendste en meest gecoverde song, Hallelujah. Met Leonard Cohen, Jeff Buckley, Rufus Wainwright, John Cale en Bob Dylan. Nu in de bioscoop. Ze hebben mijn vader vermoord. Mensen werden ter plekke doodgeschoten en ze vuurden bommen op ons af. Ik was doodsbang. Dit zijn de woorden van Siwan uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zorgvergelijkers als Independer en Pricewise moeten stoppen met het geven van welkomstcadeaus. Dat vinden zorgverzekeraars. Bij het overstappen van zorgverzekering worden klanten vaak gelokt met een cadeau. Extra kosten daarvoor worden door de zorgverzekeraars doorberekend in de premie. De VN vraagt het internationaal gerechtshof in Den Haag om zich te buigen over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Een resolutie daarover werd in de algemene vergadering aangenomen, ondanks verzet van Israël en de VS. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn.